wanneer het in strijd is met het Europees recht. In Frankrijk zijn de afgelopen dag 18.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Vorige week waren dat er nog 7.000. Gezondheidsminister Véran noemt de stijging ongekend. Frankrijk is hiermee weer terug op het niveau van halverwege mei. De premier van de Duitse deelstaat Neder-Saksen wil dat er coronacontroles komen aan de grens met Nederland. Premier Weil heeft de bondsregering gevraagd om voor iedereen die naar Duitsland reist een negatieve coronatest verplicht te stellen, ook voor wie al is gevaccineerd. En onderhandelingen tussen de KNVB en Louis van Gaal zouden in een afrondende fase zijn. Bronnen binnen de KNVB bevestigen dat Van Gaal zo goed als zeker binnenkort begint aan zijn derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Onder zijn leiding werd Oranje in 2014 derde op het WK. Nieuw bij Schoneberg, de persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 22 en 23 juli. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu een vierdaagse vakantie in Nederland. Al vanaf €149 per accommodatie. TUI. Discover your smile. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. En dus is dit het moment om jouw stem te laten horen. Maak natuur jouw zaak. Ga naar maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Hey, Unox heeft nu verse chipolata worstjes met vlees en groenten. Misschien wel een goed idee voor het eten vanavond. Sorry, wat? Ja, of je worst met groenten lust. Nieuw, verse chipolata worst van Unox. De lekkerste combinatie van groenten en vlees. Nu bij Jumbo in het koelschap. NTR. Goedenavond. Onze gast is geboren voor de deur van het ziekenhuis in New York en daarmee startte zijn leven eigenlijk als cartoon. Na zijn studie aan de Willem de Koning Academie ging hij terug naar zijn geboorteland om zijn geluk als illustrator te beproeven. En dat houdt hij nu al 7 jaar vol. Hier is Clemens Den Ekster. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Clemens, laten we even inzoomen op die cartoon. Want dat is een te mooi verhaal om zomaar te laten vervliegen. Ja. Hoe gebeurde het? Nou, ik was er zelf niet bij. Nee. Maar uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Maar wat ik van heb gehoord is dat Mijn moeder is op een gegeven moment midden in de nacht wakker geworden in New York. Meer dan 30 jaar geleden. Mm-hmm. En toen moest ze direct naar het ziekenhuis. Want ze wist dat ik eraan kwam. En ze wilde niet zo'n soort van cliché New Yorkse taxi bevalling hebben. En dat had mijn vader volgens mij eerst voorgesteld. Van zullen we het dan maar eerst misschien in de taxi of op de taxi? En daar had mijn moeder absoluut geen zin en behoefte aan. Dus ze heeft geprobeerd toch nog binnen het ziekenhuis te komen. Maar eigenlijk binnen door de draaideur is eigenlijk gelijk direct op de vloer beland. En ben ik daar voor de draaideur op de grond geboren. Ja. Het is een spectaculair. Nou, is iedere geboorte spectaculair, ja, in zekere zin. Maar dit is wel. Maar ze waren dus wel eerst nog in een taxi gestapt. Ja. Mijn ouders hadden volgens mij geen auto. Dus ze hebben toen gewoon een taxi besteld. Ja. Volgens mij is dat ook de grootste angst van elke taxichauffeur. Is dat er een zwangere vrouw je taxi binnenkomt op dat moment. En dat was er toen. En volgens mij had hij er ook helemaal geen behoefte aan. Dus was hij wel opgelucht dat ze er ook weer uitgingen. Ja, en dat het toen uiteindelijk na de draaideur. Die draaideur, daar heb je uiteindelijk ook nog wel een verhaal van gemaakt. Ja, New York voelt voor mij heel erg als draaideur. Dus ik dacht dat het wel een soort van leuk ezelsbruggetje. Dus ik ben geboren voor een draaideur. Maar ook echt letterlijk voor een draaideur geboren. Ja. En dus ik had het maar in mijn bio geschreven. Was volgens mij een soort les op de academie van wat is je bio? Is het gewoon je naam? En toen heb ik een soort van riedeltje geschreven. Ja. Ja, en daar kwam die draaideur in voor. Nu heb je, want inmiddels ben je dus teruggegaan naar New York. Vandaar de draaideur. Nadat je was afgestudeerd aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam. En je hebt een boek gemaakt. Ja. Je doet daarvoor allerlei werk. Bij Snapchat onder andere gaan we het zo over hebben. Maar daarnaast ben je ook een eigen project begonnen. Dat heet Going Dutch. Je hebt het hier liggen. Ja. Is nu een hardcover versie uit. En want je bent in de loop van een jaar ben je allemaal uitdrukkingen gaan verzamelen waarin het woord Dutch voorkomt. Ja. En dat zijn er nogal wat. Ja. Over het algemeen beledigingen trouwens. En je zou kunnen zeggen, als we even weer teruggaan naar die draaideur, dat jouw vader voorkomt in Double Dutch, in Going Dutch. Ja, zeker. Mijn vader die heeft altijd een soort van verhaal dat mijn vader heeft dus mij letterlijk gewoon ter wereld geholpen. Bedankt. bedankt, papa. Toen heeft hij wel nog steeds de volle rekening gekregen van het ziekenhuis. Dus hij zegt zelf van, ik heb al het werk gedaan. Nog steeds moest ik voor het volle kind betalen. En welke uitdrukking hoort hij dan bij? Ja, toch wel Going Dutch. Dat soort van de krentenkakker in ons, in de Nederlanders, in de Dutch. Ja. Dus ik denk dat dat wel mijn papa is. Het is een bestaande uitdrukking die regelmatig wordt gebruikt. Ja, we worden toch wel gezien als beetje onromantisch als het komt om hoe we afrekenen na het eten. Mm. Ja. En klopt dat een beetje? Want jij bent inmiddels nu zo lang weg en nu weer even een paar maanden hier. Mijn vriendin die zegt wel eens, die vindt nog ook soms wel eens een krentenkakker bijvoorbeeld. Ik heb wel eens dat ik dan bijvoorbeeld geen Uber of wil nemen. We moesten op een gegeven moment, een beetje een raar verhaal, maar we hadden iets van 13 tassen bij ons. En zij wilde dus een Uber nemen van Amsterdam dan naar Den Haag. En ik dacht, dat doe je toch niet? Je gaat toch niet met een Uber tussen twee steden? Ben je helemaal gek? Ja. Dus we hebben daar een uur lang een soort van discussie over gehad of dat wel verantwoord was. En dan ben ik toch wel de krentenkakker, merk ik. Want dan wil je de rekening splitten. Wil ik zeker splitten, maar ook om dan een taxi te nemen. Je kunt toch gewoon met 13 tassen naar het station lopen, is toch prima? Van Amsterdam, Den Haag, dat is zoiets als van Williamsburg naar de Bronx of zo. Ja. En dat doe je dan ook met een taxi. Precies, ja, veel echt een taxistad inderdaad. Ja. Maar als ik in Nederland ben, dan komt toch weer dat niet meer normaal is voor mij. En dan denk ik, doe normaal. Dat doen we toch niet? Goed, de tegel ligt daar. Je begrijpt dat we in jouw geval daar veel van verwachten. Het schijnt trouwens een van je dromen te zijn dat je nog eens een tegelvloer of een wand zou willen. Wat stel je daar dan bij voor? Het zijn dus allemaal tegels die ontwerpen in dat boek, Going Dutch. En ik heb in het begin Want die uitdrukkingen, die Dutch uitdrukkingen heb je dus geïllustreerd. Ja, en het is ook bij het formaat van een tegel. Absoluut, ja. Ik bedoel, ik ben je op een gegeven moment helemaal goed. Ja, ik ben op een gegeven moment gewoon heel veel aan vierkant gaan werken. Volgens mij kwam dat ook omdat Instagram was allemaal vierkant. Dus toen ben ik heel erg in het vierkantse gaan werken. Maar op de tv is het dan weer HD, is wat breder. Maar ik zat heel erg in dat tegelformaat. Op de tv? op, ja, ik bedoel, TV. Oh ja, sorry, ik dacht televisie. Dat ik... De tegel kwam pas later. Ik was al heel lang met dit boekje bezig, gewoon als tekeningen. En toen dacht ik, oh, ik zoek er nog iets bij. En toen dacht ik ook, oh, je kan die... die spreukwoorden kan je dan ook weer... Daar kan je nog een soort van extra lagen aan geven met die tegels. Want je hebt er in een hoekje nog een soort van ruimte om... toch weer meer beeld te geven. Het zou te gek zijn. Dus ja. je zou... Wat zou je willen? Restaurant, nou, gewoon heel, museum? Ja, restaurant. Badkamer lijkt me al heel grappig. Om gewoon een hele badkamer vol met die tegels te hebben. Ergens hier in Nederland. Ja, en wij moeten onze tegels ook ergens kwijt. Dus misschien zie je een samenwerking. Ja, maar ik ben nog niet... ik moet nog een producer vinden daarvoor. Maar ik bedoel, het kan allemaal nog gebeuren. Ik doe het gewoon stap voor stap. Ja. Het lijkt me te gek om een douche of een badkamer of ja... Een restaurant met van die tegels lijkt me heel, heel gaaf. Ja, nou, we wachten het af. Ja. De tegel ligt daar dus. Ja. En ik meld ondertussen even dat we altijd terug te horen zijn... via onze eigen Radio Kunststof podcast. En op dit moment zijn we trouwens ook te zien op nporadio1.nl. En af en toe zal er ook een illustratie van Clemens den Ekster tevoorschijn komen. Vermoed ik zomaar. Clemens den Ekster, je bent geboren en maar 4 jaar getogen in New York. Ja. Jullie keren terug naar Den Haag. Je ouders zijn allebei Nederlands. Gingen daar voor hun werk, ook beide kunstenaars. Je moeder zat in de mode, naar New York. En kwamen dus weer terug. Toen was jij 4. Mm-hmm. En je hebt hier Willem de Koning Academie gedaan in Rotterdam. En nadat je eindexamen hebt gedaan, ben je teruggegaan, de oceaan overgestoken. Yeah. En weer naar New York gegaan. Waar je dus inmiddels furore maakt als illustrator. De filmposter die je maakte voor The Wolf of Wall Street werd door Leonardo DiCaprio zelf gekocht. Yeah. En ook Scorsese heeft hem, geloof ik, gekocht. Hè? Yeah. En inmiddels werk je voor Snapchat, waar je onder andere illustraties maakte om de jongeren te laten stemmen bij de laatste verkiezingen. En in je eigen tijd maakte je dus dit boek Going Dutch. Kortom, er is veel te bespreken. Laten we eens beginnen met die filmposter. Want daarmee kwam je hier ook even in het nieuws. Hè? De filmposter maakte je trouwens gewoon voor Lantaarn Fans. Oh, Cinerama in Rotterdam. Daar werkt een vriend van mij. En die heeft denk ik gewoon de link gelegd tussen dat ik in New York woonde en die film. Het is natuurlijk een heel erg New Yorkse film. En dat was toen gewoon een leuke opdracht die ik tijdens Thanksgiving break heb mogen maken. We hadden toen een week vrij op werk. En, dus hij belde je op van... Ja, het was heel casual. Gewoon, ik zie dat het goed gaat in New York... Zou je deze filmposter willen maken? We zoeken altijd naar een illustrator die een leuke soort van filmposter kan maken voor onze. Ze hadden daar een soort van leuke etalagebak staan. En dus ik heb gewoon ja gezegd. En toen zijn heel kleinschalig, dus gewoon voor Rotterdam. Eén poster. Filmhuis. Ook, het stond ook in het contract. 1 poster. We mogen maar 1 keer afdrukken. Helemaal prima. En toen is er tijdens het internationale filmfestival in Rotterdam Een criticus langs geweest. En die heeft er een foto van gemaakt en op Twitter gepost. En hij schreef eronder iets van... dit is het beste wat ik in advertising, filmadvertising die ik ooit heb gezien. Dus hele grote woorden. En eigenlijk heb ik dat... Het is wel grappig, want als iets soort van viraal gaat... kan je dat heel makkelijk volgen. Want je ziet het als een soort van vuurtje groter en groter en groter worden. Te gek, hè? Dat is het bijzondere van deze tijd, maar hoor. Ook wel heel bizar. Een beetje, ik krijg er bijna een beetje stress van soms. Ook van, oh, wat gebeurt er? Het wordt groter dan jezelf. En op een gegeven moment moet Want je... Want hij ging als een dolle. Ja, ja, en op een gegeven moment moet je er ook aan overgeven... dat zo'n poster komt dan ook op eBay terecht. Terwijl die nog niet eens... geprint. Er was maar 1 van. Ja, dat mocht ook maar 1 zijn. Dus er gingen andere mensen hem verkopen. En dacht ik, hey, hoe kan dat? Hebben mensen hem dan van mijn website gehaald? En, maar dat soort van gekke dingen krijg je dan. En, dit is allemaal hoe lang geleden ook alweer? Dit is denk ik 7 jaar geleden. Ongeveer een half jaar nadat ik... misschien niet eens een half jaar. Ik denk dat ik eigenlijk binnen 2 maanden... Hè, was in september was ik in New York. En Thanksgiving is in november als ik het... goed renner. En dus dat was echt best wel eigenlijk kort nadat ik daar ben gaan wonen. Ja. Dus, wat een ongelooflijk verhaal. Ja, want in één klap was in elk geval die poster overal. Ja, en toen kreeg ik opeens een bestelling van een best wel groot aantal. En toen was ik een beetje paranoid. Omdat ik die poster over... Ik dacht, oh, dan gaat iemand er 20 kopen. En dan ook weer 20 verdorven kopen of zo. Ik weet niet waarom ik zo negatief... Je raakte er echt een beetje van in de war. Ja, ik weet niet waarom ik... Moet ik wel eerlijk toegeven dat ik een beetje daar gek van opkeek soms. En toen kwam het erachter dat Martin Scorsese's assistant was. Die er 20 wilde bestellen. En toen dacht ik, wauw, wat is hier aan de hand? En maar ook allemaal in New York, weet je. Het had ook een filmposter kunnen zijn voor, weet je, een Deense film of zo, weet ik veel. Een of andere vage Deense film. Nee, hoor. Dat zijn wel hele leuke films. En ja, maar het was gewoon, ik was in die stad, ik was in New York, ik was er pas net. Ik had nog heel erg ook een soort van imposter syndrome wat je hebt als je van een studie waarschijnlijk komt. Ik denk iedereen die net klaar is met afstuderen heeft een soort van, mag ik dit wel echt doen? Weet je, is dit wel echt het plan nu? Ja, wat bedoel je? Want hoe je voelde je van, kan ik het wel waarmaken? Ja, illustrator zijn. En dan in New York. En dan ook wonen. In New York. We hebben ook bijvoorbeeld de laatste paar weken op de academie een soort van, hoe noem je dan, een soort van business coaching kregen we toen van iemand die bij een groot bureau werkte. En die ging ons dan een soort van advies geven over wat we moesten doen. En die man heeft toen ook tegen mij gezegd van, je bent nog helemaal niet klaar om naar Amerika te verhuizen. Wacht nog maar een jaar. Doe maar nog hier even een jaartje mee. Die heeft jou flink angst ingeboezemd. Ja, maar nee, jij ging wel. Ik ging toch, en ja. Om nog even dat verhaal van de filmposter af te maken. Want op een gegeven moment, je was toch in New York. Mm-hmm. Ben je gewoon zelf op de fiets langs het bureau van Scorsese. Ja, dat leek me wel het beste. Om gewoon. Maar hoe dan? Ik vond het gewoon leuk, want ik dacht, dat die kans krijg ik misschien nooit meer om op zijn bureau langs te komen. En dat is wel een fantastische plek, al mijn hele oude filmposters. En heel New Yorks. En dat was heel leuk. Als een soort van postbode. Ja, nee, ik vond het gewoon leuk. En ik neem aan dat je toen een handtekening hebt geregeld ook. Ik heb toen, dat hebben ze toen heel lief voor mij geregeld. Ik heb dat, want zij hebben natuurlijk contact met iedereen. En toen hebben zij voor mij die poster kunnen doorsturen naar al. Want ik weet niet waar Leonardo DiCaprio woont. Mag ik ook niet weten. Dus ze hebben die poster voor mij heel lief naar al die mensen gestuurd. En die hebben ze allemaal één voor één voor mij gesigneerd. Ja, en die hangt nu in jouw appartement. In jouw huisje. Nee, het is echt een appartement. In mijn doos. In jouw doos. In Williamsburg, waar je samen met je vriendin coronatijden hebt doorstaan. Ja. Een tweekamer appartement. Dat is wel echt een... Al 8 jaar bijna, of 7 jaar. We wonen pas 2 jaar samen. Maar wel 7 jaar samen inderdaad. Ja, dus ook haar ontmoette je vrij snel toen je in New York kwam. Ik heb wel echt een goed jaar gehad zonder haar. En ik moet ook wel zeggen dat het veel leuker is met haar dan zonder haar. En er waren wel momenten dat ik binnen dat eerste... Ja, dat heeft denk ik iedereen. Ik denk dat niemand ergens naar een land verhuist of een stad en denkt, oh, ik ga er voor 8 jaar heen. Het lijkt me ook heel eng als ik een kan me herinneren dat ik moest in het begin een soort van telefooncontract aannemen. En dat was dan voor 2 jaar. Toen dacht ik, wel 2 jaar? Ga ik 2 jaar in Amerika wonen? Ben je gek? En ik heb daar heel lang over na moeten denken. En nu ben ik er acht jaar verder. Ja, ik heb dat al heel vaak gedaan, dat contract. Ja. Humor staat centraal in je werk. Het is speels, het is licht, het is vrolijk. Ja. Terwijl je zit daar in die stad. Ja. En dat is nou niet per se speels en vrolijk. Toch? Zeker niet om daar overeind te blijven, is mijn vooroordeel. Nee. Het is wel een zware... Het is wel een stad die je kan uitspugen, denk ik. Als je niet oplet. Maar ik moet wel zeggen dat het vrolijk is. Ik merk dat iedereen die ik daar tegenkom... Kijk, dus er zijn ook hele nare kanten van New York. Maar die ben ik natuurlijk niet heel vaak tegengekomen. Anders was ik er niet heel lang gebleven. Maar ik vind daar wel heel veel vrolijkheid. Ik word wel heel erg vrolijk zelf van die stad. Ik denk dat het toch wel een hele... geeft me heel veel inspiratie om daar te wonen, denk ik. En dan helpt natuurlijk ook wel dat je en je vriendin vrij snel trof... maar ook dat je daar dan op die fiets naar Scorsese gaat met de poster. Ja. Want was dat ook een moment dat je dacht... Ja, je hebt het zelf over het imposter syndroom. Ja, ja. Was dat toen in één klap over? Nee, dat komt altijd weer terug. En dat heb je dan wellicht... Sorry, maar dan krijg je dan wellicht voor een maand dat je denkt van... Oh, dat is helemaal goed. En het was ook vooral omdat ik net bij de Mill was begonnen. En dan De Mill is een creatieve studio oorspronkelijk uit Londen. En die zijn gespecialiseerd in animatie, special effects. Letterlijk alles wat... maar beweegt kunnen ze doen. En een waanzinnige plek om te zijn dat ik daar mocht beginnen. Want hoe kreeg je dat dan voor elkaar? Ook weer zo'n raar verhaal dat ik daar aankwam en zei van... als jullie me nodig hebben... Ik had daar een interview gekregen. En toen zei ik zoiets van... Toen zei ze, wat wil je Clemens? En toen zei ik, nou... als jullie me nodig hebben op maandag... Dan kom ik op mijn fiets hier naartoe. Maar heel met een soort van naïviteit die ze waarschijnlijk hebben gezien... dachten ze van, weet je, we geven die guy een kans. Een beetje nederig opzetten. En ik heb daar gewoon mijn praatje gedaan... en mijn werk van Willem de Koning laten zien. En toen heb ik daar met heel veel geluk een baan gekregen. Je moeder noemt je ook wel een zondagskind. Ja. Nee, ik... Je kijkt er zelf ook de hele tijd nog een beetje verbaasd bij? Zoals je zegt, dat komt toch wel elke keer terug. Dan sta je hier op de radio te praten en dan denk je van... Oké, dit is wel heel erg geweldig dat ik met jullie mag praten. En dat je dan op de illustratiebiennale mag praten. En dan denk je, oké. Maar het gast was ook, ja. Maar ik denk, maar het kan heel goed dat ik over 2 weken weer thuis zit en denk van... Doe ik het wel goed? Komt het wel goed? Ja, kan dat ik komt wel? Nog steeds komt wel terug. Altijd wel even op een duistere maandag... Na de zondag toch wel weer in mijn kop. Ja. Maar ik praat heel vaak met mijn collega's erover... en met oud-klasgenoten, en die hebben het allemaal ook. Het dus, is een herkenbaar syndroom. Zeker. Ja. En het is misschien ook wel gezond. Twijfel af en toe. Ik weet het niet. Het is... Als het creperend is, is het natuurlijk niet leuk. Nee, maar als het je gaande houdt en er juist iets uit voortkomt. Ja. Je schrijft trouwens als motto voor in je boek Going Dutch. Mm-hmm. Rather homesick than home. Ja, dat was ook denk ik de spreuk die ik op... Liever heimwee dan thuis. Ja, dat is ook denk ik de spreuk die ik op tegel wil zetten. Ik merk ook dat ik heel erg met dat homesick, heimwee bezig ben. Ook dit jaar... heb ik het gevoel dat hebben we allemaal een beetje heimwee naar het oude normaal. Heimwee letterlijk naar New York. Mijn vriendin heeft nu heimwee naar New York. Ik heb, als ik straks weer terug ben in New York... misschien na een paar maanden weer heimwee naar Nederland. Jullie gaan bijna weer terug. Hè? Je bent dan 2 maanden hier geweest. We zijn 2 maanden hier weer even geweest in Europa, in Nederland. Maar ik heb bijvoorbeeld heel veel vrienden... die niet door corona naar huis zijn gegaan. Konden. Of niet hun familie en ouders hebben kunnen zien. Want wat is thuis voor jou nog Ik weet altijd? Het niet meer. Oh nee, weet je het niet meer? Nou, dat is wel heel erg. Nee. Kijk, ik bedoel, Den Haag is wel echt mijn thuis. Ik ben een hele poos ook in Amsterdam geweest deze zomer. Daar ben ik nog echt niet thuis. Ik ben altijd... het was de eerste keer dat ik mijn eigen fiets kreeg hier in Amsterdam. En nu eindelijk heb ik een beetje de weg leren kennen. Maar... Ik ben er altijd in geweest met onder een vleugel van een vriend of een vriendin. Ja. Maar tuurlijk. En Den Haag is de stad waar je bent opgegroeid vanaf je 4e. Ja. Dus. Bijvoorbeeld nu Rotterdam is ook niet echt mijn thuis. Ook al heb ik daar 4 jaar gestudeerd, voel ik me ook niet thuis. Niet op een zielige manier, maar gewoon dat ik vind niet dat ik mezelf Rotterdammer mag noemen. Nee, zeker dat niet. Ben je ook niet. Zolang ik met mijn iPhone zo moet rondlopen en moet vragen waar ik ben. Maar en hoe loop je dan in New York? Eigenlijk zonder telefoon. Ik kan eigenlijk gewoon... Maar door corona zijn we ook natuurlijk heel veel gaan fietsen. En zijn we een beetje opgehouden met die subway. En daardoor ben ik gewoon heel goed de weg daar liggen. Maar jezelf een New Yorker noemen? Nou, ik bedoel, ik draag heel vaak... Mijn vrienden in Nederland en in New York pesten me nu om dit merk. Want ik heb het denk ik in een soort van... Het is geweldig, veelkleurig. Ja, ik vind het een mooi ding. Overhemd. Maar het is wel echt een soort van only New York. Het is wel echt een statement. Ja, nogal. Het is niet only New York, ook Den Haag. Ja. Ook een beetje Den Haag. Ik denk dat New York wel mijn thuis is, maar New Yorkers zijn altijd een beetje streng met wie wel en wie wel. Niet. Mijn vriendin en al haar vrienden komen echt uit New York. Die zijn daar geboren. Die zijn daar allemaal. Die waren daar tijdens 9/11. Die hebben daar voor het eerste keer gezoend. Weet je, zijn daar voor het eerste keer verliefd. Dat ga geweest. Jij niet meer inhalen. Dus dat kan ik allemaal niet meer inhalen. Nee, dat kan niet dat meer. Helaas. Maar je hebt daar wel een baan, een vaste betrekking, noemen we dat hier in Nederland, bij Snapchat. Ja. En dan moet je even uitleggen hoe dat werkt. Want je hebt misschien aan de hand van de Amerikaanse verkiezingen, de recente verkiezingen, daar had je een heel gerichte opdracht. Ja. Wat moest je doen? Nou, ik moest in principe... kijk, er is in Amerika gewoon nog steeds heel veel problemen met stemmen. Om jongeren te... En het is ook, volgens mij in Nederland ook zo. Jongeren, alleen in Amerika waarschijnlijk nog ingewikkelder, omdat je eerst moet registreren voordat je kunt stemmen, zeker. Toch? Ja. En dan gewoon, er is gewoon heel veel... het is moeilijk, het wordt de mensen moeilijk gemaakt om te stemmen, letterlijk. Soms denken mensen, oh, dat is een foutje. Maar volgens mij wordt het wel echt oprecht door bepaalde mensen ervoor gezorgd dat het niet zo makkelijk is als een pizza bestellen via een app of zo. Mm. En Snap denkt daar natuurlijk anders over. En die dachten, wij moeten hier helpen. Hè? Wij willen dat jongeren opkomen dagen op Election Day. Mm-hmm. En wat kunnen wij daarmee doen? En dat is natuurlijk het medium waar jongeren gebruik van maken. Ja, die zitten gewoon de hele tijd op hun telefoon. En dat is natuurlijk niet altijd geweldig, maar je weet wel waar ze zitten. Ik kan ze wel brainwashen. Ja. Ik kan ze brainwashen met... als ik ze mag brainwashen, doe ik het wel graag met dat ze gaan stemmen. Ja. Voor de rest wil ik ze niet brainwashen. En hoe doe je dat dan? Nou, we hebben gewoon heel erg ervoor gezorgd dat de mensen die... we gingen het gewoon makkelijker maken voor mensen om te registreren. Hè? Wij hebben gewoon letterlijk op dat platform... elke keer als je op dat platform was, werd je eraan herinnerd dat je moest gaan registreren, dat het tijd werd om te stemmen. Als een soort reclame tussendoor. Ja, een soort van reclame. En dat minder is dan van de overheid? Ja. Of van Snapchat? Van dat snap ik dan niet. Nee, van Snap. Nee, en we werkten wel samen met de overheid natuurlijk. Dat wel alle informatie correct is. En het is natuurlijk wel... het moet wel officieel zijn. Ook bijvoorbeeld tijdens COVID moesten we heel erg in het begin helpen met de juiste informatie te illustreren. En te zorgen dat mensen de juiste informatie binnenkregen. En dat dat ook op een soort van goede manier werd vormgegeven. En dat mensen dat dan ook gewoon... voor zich gekregen. Maar is het dan overheidspropaganda of is het iets wat Snapchat zelf wil doen? Ik denk dat ze wel gewoon willen helpen. Ja. Hè? Social media en techbedrijven, het gaat vaak genoeg fout. Hè? Dat ze het niet goed doen. Dus ik denk dat ze gewoon altijd... dat ze denken van oké, hier kunnen we het goed doen, laten we helpen. Hè? Ja. En toen hebben ze mij gevraagd dus om stickerpacks te maken. Om... Die de jongeren konden gebruiken om elkaar ervan up-to-date te houden van wat ze aan het doen waren tijdens het stemmen. En daarnaast zijn we ook gewoon heel erg... Dus dan kan je elkaar plaatjes sturen. En dan moest ik iets van 30 tekeningen voor maken. En wat voor tekeningen heb je gemaakt? Nou, het moest allemaal dus neutraal zijn. Ook al moet ik zeggen dat bij ons op kantoor en bij mij en mijn team... hebben wel een duidelijke politieke kleur. Ja. Maar ze luisteren toch niet mee bij Snapchat. Ze kunnen het gelukkig niet verstaan. Nee maar we moesten dat neutraal houden. Ja. En, maar dan hebben we het ook weer bijvoorbeeld over een tijd waar mondkapjes heel erg een ding is, nog steeds is. Mm-hmm. In Amerika, maar ook alleen maar in de soort van blauwe steden. Hè, steden waar democraten wonen. En dan had ik bijvoorbeeld een tekening gemaakt. En dat was dan Voting Together. Dan had ik twee vrouwen op een fiets. Op zo'n, hoe noem je zo'n fiets? Een tandem. Zo'n tandem fiets. Mm-hmm. Dacht ik, leuk. Ook een beetje Nederlands. Hè? Een beetje brainwashen. Ga fietsen, jongeren. maar toen dacht ik, oké, die moeten wel gewoon een mondkapje. Want ze zitten naast elkaar te hijgen op de fiets. Al die aerosolen. en toen hebben we dus heel erg op dat kantoor die discussie gehad van... is dat dan nog neutraal? Als al die republikeinen die mondkapjes maar onzin vinden. Trump was tegen de mondkapjes. Dus eigenlijk is dat bijna een stemadvies als je dan iemand tekent met een mondkapje. Ja, en het ging allemaal heel erg over I voted safely. En ik heb veilig gestemd. Ik heb vroeg gestemd. Want ze wilden ook dat mensen vroeg gingen stemmen. Het is bijna 8 uur, Clemens. We luisteren heel even naar het nieuws tussendoor. En daarna praten we verder over jouw werk bij Snapchat. En jij kwam tekenen ondertussen op de tegel. Die mooie witte tegel. NPO Radio 1. 8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rotterdamse agenten kregen in 2019 inderdaad het advies om de vrachtwagenchauffeur die onlangs een agent doodreed niet op de motor te controleren, maar met een auto. Dat bevestigt hoofdcommissaris Westerbeke van het politiekorps van Rotterdam. Een collega van de doodgereden agent zei deze week op Radio 1 in Met het oog op morgen dat de truckchauffeur bij de politietop als levensgevaarlijk bekend stond. De man had al eerder mogelijk met opzet een motoragent aangereden. Louis van Gaal begint zo goed als zeker binnenkort aan zijn derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Bronnen binnen de KNVB bevestigen dat de onderhandelingen tussen de voetbalbond en Van Gaal in een afrondende fase zijn. Van Gaal was bondscoach tussen 2000 en 2002, toen Nederland zich niet kwalificeerde voor het WK. En in de periode 2012-2014, toen Oranje op het WK in Brazilië derde werd. Polen moet binnen 3 weken de onafhankelijkheid van de tuchtkamer voor rechters verbeteren. Anders stapt de Europese Commissie naar de rechter om het land boetes op te leggen. Dat schrijft eurocommissaris Reinders aan de Poolse regering. De tuchtkamer van de Poolse Hoge Raad is omstreden, omdat de regering bepaalt welke rechters erin zitten. In een aantal gevallen zijn nieuwe rechters benoemd die steun verlenen aan de regeringspartij PiS. Het Europese Hof van Justitie oordeelde vorige week dat de huidige Poolse tuchtkamer in strijd is met het Europese recht. In Frankrijk zijn de afgelopen 24 uur 18.000 coronabesmettingen gemeld. En vorige week waren dat er nog 7.000. Gezondheidsminister Véran noemt de stijging ongekend. Frankrijk is zo weer terug op het niveau van half mei. De minister schrijft de stijging toe aan de Delta-variant van het coronavirus. Hij benadrukt dat er maar 1 wapen is tegen het virus, namelijk vaccineren. Bijna de helft van de Fransen is volledig gevaccineerd. Het weer vanavond nog lang vrij zonnig en aangenaam. Komende nacht helder, maar in het noorden bewolkt. Minima tussen 10 en 15 graden. Morgen periode met zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Kunststof. Clemens den Ekster is te gast. En hij woont sinds 8 jaar nu in New York. En maakt daar furoren als illustrator. Maakte een geweldig boek, Going Dutch. Gaan we het zo over hebben. Maar nog even over je dagelijkse werk bij Snapchat. Ja. Hoe je daar illustraties maakte om jongeren naar de stembus toe te halen. Ja. Wat ik me toch afvraag, want je bent inmiddels nu toch ook 30. Dus niet stokoud, maar die jongeren die op Snapchat zitten zijn over het algemeen middelbare schoolleeftijd. Ja. Ja. Hoe krijg je het voor elkaar om hun taal te spreken of om hun beeld? Daar heb je natuurlijk heel veel andere mensen voor die taal beter begrijpen. Ook, er werken natuurlijk ook jongere mensen. Ik heb bijvoorbeeld mensen op mijn design team die niet mijn design team, het design team waar ik in werk. Ja. Klonk wel heel stoer, ja, hoor. Ja, toch? Ja, mijn had ik misschien moeten zeggen. Mijn design team. Ja. Die gebruiken we zo natuurlijk omdat we nu ook de hele tijd via de computer met elkaar praten. Mm-hmm. Merk ik ook gewoon de hele tijd als mensen bijvoorbeeld een soort van slang gebruiken die ik niet begrijp. Dan vraag ik nu gewoon heel altijd van tevoren van oké, wat betekent dit? Want ik begrijp hier helemaal niks van. Maar dat heb ik nu ook bijvoorbeeld als ik naar Nederland kom. Dan hoor ik ook van mijn vrienden allemaal soort van nieuwe spreekwoorden. Die ik denk van wat betekent dat? Oh ja? Wat was er onlangs nog wat je hoorde? Of kan je dat niet zo zien? Dat is een heel raar voorbeeld. Maar als je bijvoorbeeld heel erg gespierd bent en fit, dan ben je een kast. Dat had je nog niet eerder gehoord. Dus iedereen waren op een feestje. En toen zei iedereen, ik wil ook kast worden. Maar, en jij keek ze aan van... Dus zeg maar het tegenovergestelde van een garnaal. Maar ik weet niet of dat echt... Doorgevoerd ook gewoon is zijn dat één vriend dat heel erg heeft gepusht. Nou, dan heb jij het vanaf nu op de Nationale Radio gepusht. Maar even terug naar... Jij wordt dus geadviseerd door mensen die dan weer jonger zijn dan jij bij Snapchat. Ja. En hoe gaat dat dan? Leggen ze je... Nou, ze hebben daar copywriters. En... die schrijven al die spreuken. En daar moet ik dan gewoon, dat moet ik illustreren. Ja. En het is niet zo dat ze zich bemoeien met hoe zo'n illustratie eruit moet zien. Hoe het beeld... Nou, bijvoorbeeld in het begin merkte ik... Kijk, mijn werk is... Ik weet niet of mensen het kunnen zien, maar mijn werk is vrij vrolijk en naïef. Ja. En wellicht heel niet, kleurrijk. Heel kleurrijk misschien. En niet misschien de ideale stijl voor een soort van... een politiek klimaat van vorig jaar, zeg maar. Nee. Het was best wel een heftig jaar. Ja. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Ook hier hebben wij dat meegemaakt. Ik merkte ook bijvoorbeeld, er is een heel groot verschil tussen vorig jaar afscheid nemen in Den Haag. Toen ik zei van, ik ga weer naar New York volgende week. Dat mensen echt zeiden van, succes. Weet je? Mm-hmm. Dat was allemaal... Zwaar. Ik ging vorig jaar terug om te stemmen. Want wij waren toen nog ook even voor een maandje in Nederland. Dus toen ben ik teruggegaan om te stemmen. Toen waren mensen er echt bezorgd over, ook hier in Nederland. Ja. En, jouw werk is in scherp contrast met de zwaarte die toch wel gaande was, is zeker. In dus, de steed. Dus mijn werkgeefster op dat moment was een vrouw uit Washington. Die heel erg binnen de politiek werkt. En... Die had ook wel als eerste feedback van... ik weet niet of dit wel gaat werken. Want het is... want je ziet... Dit is vrolijk, maar het was in het begin nog vrolijker... en nog een beetje gekker. Want even voor de mensen die niet kunnen zien... Dat is heel lastig, beelden uitleggen op de radio. Veel op dingen en smiley-achtig. Ja. Vrolijkheid van de jaren 70. Ja, ook wel een beetje. Ja. Cartoonesk. Ja. Gewoon niet, niet serieus. En knalgeel, knalblauw. Maar ook niet super... beetje naïef. Niet super serieus. Wellicht niet de juiste toon, vroegen ze zich toen af. Mm. En daar hebben we toch heel veel over gesproken. En uiteindelijk kwamen ze toch tot de conclusie... dat wellicht toch misschien de betere... dat het toch juist misschien wel een goede inweg zou zijn. Ja. En we hadden dus toen als doel, toenertijd... Een goed uitgangspunt. Ja, precies. Mm. We hadden toen het doel om 1 miljoen mensen via de app te helpen registreren. En dat is toen volgens mij een paar weken voor ons, voordat die deadline er was, hebben we dat gehaald. En daar is denk ik 50% van heeft toen voor het eerste keer gestemd. Zo, dat kunnen we wel een succes noemen dan. Ja. En er zitten natuurlijk heel veel andere dingen aan vast. Dat waren niet alleen... Jouw tekeningen. Mijn tekeningen. Nou. Mijn designteam, mijn tekeningen. Ja, precies. Nee, maar we hebben toen... Het was wel heel erg fijn, want... Toen ik die baan kreeg, was het natuurlijk heel erg reclamewerk. Dat heb je gewoon heel veel. Mm-hmm. Dat had je ook bij de mail. Dat doen heel veel illustratoren, die werken gewoon in de reclame. En commerciële opdrachten. En toen hebben we ze gewoon goed nagedacht en gedacht... Het is gewoon een rare tijd. Mensen zijn aan het protesteren. We moeten gewoon hier even goed nadenken over wat... Hè, wat we gaan advertisen zijn op deze app. Ik bedoel, als jij binnen zit al een paar maanden lang... dan wil je niet dat je gekke reclame op tv ziet, toch? Dan moet dat moet... Het moest een beetje in balans zijn met wat er gaande was in de wereld. Ja, precies. Want hoe zit het eigenlijk precies met Snapchat? Ze hebben wel biedingen gehad, toch? Aanbod gehad van Facebook, Google, miljarden. Hebben ze allemaal afgeslagen? Ja, nee. Die baas van ons is... Die wil dat allemaal niet. Maar het is ook geen maatschappelijke organisatie. Nee, maar toch? Ik denk het is wel degelijk een commerciële... Maar ik denk dat ze nog steeds wel erg blij zijn... dat ze niet het hebben verkocht aan Facebook. Of aan een groter bedrijf. En dat ze gewoon hun eigen taal hebben kunnen behouden... en hun eigen visie op het product. En ja, ik hoorde een keer dat... Ik werk er pas een jaar. En ik heb er ook alleen maar thuis eigenlijk voor gewerkt. Dus ik ben nog niet heel erg een soort van expert... of een soort van veteraan van het product. Ja, de bedrijfscultuur kreeg je nog niet van binnen en van nog buiten. Nog niet zo goed als vooral ik had. Vooral van buiten. Ja. Ik had het bijvoorbeeld wel beter willen kennen. Maar ik vind het wel... ik ben dol op zeg maar de soort van hoe progressief en futuristisch het allemaal is, het werk wat ik mag doen. En ik heb wel het gevoel dat ze echt met nieuwe technologie aankomen, waar ik hele leuke dingen mee kan maken. Dus ik ben wel echt heel erg blij met de mogelijkheden. Ja, en je blijft daar voorlopig wel. En bovendien kan je je eigen projecten er nog eens naast doen. Ja. Het zal wel wat tijd kosten, lijkt me. Maar goed, dit boek is er in elk geval, Going Dutch. Ja. Vertel even hoe dit is ontstaan. Dit is dus een verzameling uitdrukkingen waar het woord Dutch in voorkomt. Precies. En dat ontdekte je terwijl je daar leefde, woonde. Ja, ik wist altijd dat wat Going Dutch was. Dat was een term die ik volgens mij ook wel aan tafel heb meegekregen. Maar toen ik op een gegeven moment bij de mail uiteindelijk aan het werk was, het eerste bedrijf waar ik mocht beginnen, toen moest ik op een gegeven moment voor het eerste keer op het weekend werken. En toen vroeg zo'n producer aan me van, begrijp je wat er gedaan moet worden dit weekend? Beetje streng. Of klinkt het allemaal als double dutch? Dat ik zo was van, Wat bedoel je double dutch? Dat zei, en toen waren toen allemaal Britten die om me heen zaten. En zeiden ze, oh, onzin. Toen zei ik, onzin? Double dutch betekent onzin? Toen zei ze, ja. Klinkt het als onzin of begrijp je de brief? Ik zo, ja, ik begrijp de brief. En toen ben ik natuurlijk naar huis gegaan. En toen dacht ik, nou, ik moet eigenlijk dit weekend werken voor de mail. Maar toen ben ik eigenlijk al aan het werk gegaan in mijn hoofd met dit boek. En toen ben ik het een beetje gaan opzoeken. Maar er bestaat niet een soort van boek of op een website waar dat allemaal voor mij al stond. Dus ik moest heel erg gewoon het op me laten afkomen. Ja, ja. En toen ben je het gaan verzamelen. Ja, en het was in het begin ook gewoon verzamelen. Gewoon, je zat dan in een bar en dan vertelde je het. Want je hebt ook, je wordt in New York een soort van hoek, niet een hoek gedreven, maar Italianen zijn Italianen en je hebt Little Italy en je hebt Chinatown en iedereen wordt in een soort van hokje gestopt. Hè? Ja. En als je Dutch bent, wat ben je dan? Ik ben gewoon de Dutch guy dan opeens in New York. En ik kan wel heel vaak Only New York gaan dragen. maar ik blijf de Dutch guy. En soms dan hoor ik vaak genoeg van mensen, oh, je accent is best wel Amerikaans. En dan hoef ik maar één keer iets te hoog in mijn hoofd te krijgen van, ja, volgens mij klink ik wel als een New Yorker. En dan zeggen mensen, nee joh, weet je, ik zou je in een line-up kunnen Terwijl je een vet Amerikaans accent hebt, want ik heb je in het Engels hoor praten. Maar even, want bijvoorbeeld, double dutch is niet alleen maar wat je net beschreef. Er zijn geloof ik nog wel twee of drie andere. Ja, bijvoorbeeld ook de pagina die je open hebt is veilig seks. Double protection. Dus dat je de twee verschillende voorbehoedsmiddelen gebruikt. Ja, precies. Die heb ik een keer tijdens vaak van mensen uit Engeland. Was volgens mij een man uit Wales die me dat had verteld. Gelijk opgeschreven natuurlijk in mijn telefoontje. En toen kwam ik allemaal artikelen tegen waar ze dat aan het promoten waren. Met een geweldige tekening trouwens erbij. Beschrijf hem even. Bedankt. Oh, het is een condoom en een pil die elkaar een high five geven. Ja, heel leuk. Nou, a Dutch widow is een prostituee. Ja. En dat heeft dan ook niks te maken bijvoorbeeld met de Red Light District in Amsterdam. Waar heeft het dan wel mee te maken? Kom je daarachter? Ja, ik probeer er altijd wel voor te zorgen dat als het een boek terechtkomt, dat er ook wel een goede bron is. Mm-hmm. Dat ik het ook ergens naar kan herleiden. En Dit kwam volgens mij uit. Het is een hele oude. Volgens mij komt uit de. Ook uit Londen. Ja, uit Londen. En er waren volgens mij toen heel vaak Nederlandse immigranten daar nog precies in de prostitutie terechtkwamen. Maar die woonden dan ook vlakbij een soort van bij Theater District of zo. Ja. En die zijn toen bestempeld in theater als. Want ik heb de term uit een soort van het woord kwijt uit een toneelstuk. Oh. En daar hebben ze het over, a Dutch widow. En dat is dan een prostituut. Nou, welke zullen we er nog meer even uit even kijken? Dutch courage? Ja. Oh ja, die is ook echt heel beledigend eigenlijk. Ja, dus als je bier gaat lopen drinken of jenever gaat lopen drinken om voor de moed. En die heb ik uit een soort van tv-serie op Netflix. Ja, kwam ik om jezelf moed in te drinken. Ja. Dat is dan Dutch courage. Ja, precies. En Dutch uncle? Dutch uncle, ja, dat is bijvoorbeeld dat je heel kritisch bent en iemand heel veel Ja, ja, we worden wel op gewezen natuurlijk dat we naast krentenkakkers ook bijzonder bot kunnen zijn. En, ja, heel rechtstreeks. Rechtstreeks, we zeggen wat we denken. En dat merk ik ook als ik weer terug ben. Dan denk ik soms van wow, we zeggen hier gewoon echt... We wachten niet even 5 minuten van... maar ik zelf ook hoor, ik ben er ook schuldig aan. En jouw moeder geloof ik ook, hè? Mijn moeder ook is er ook schuldig aan, zeker weten. Ja. Want die bekritiseerde jou, die was ook wel duidelijk in... Ja, nee, kijk, ik heb natuurlijk wel geluk... met het feit dat mijn ouders allebei creatief zijn... en kunstenaars in hun eigen recht zijn. En, maar... Ja, het komt ook heel vaak voor dat je ze wat laat zien. En dat ze er helemaal niet... ja, dan weet je gelijk of het goed of niet goed is. Dat ze niet juichend naast stonden. En dat ik soms afvraag van, moet ik dit wel doen? Ik denk niet dat iedereen in mijn klas heet het al hun werk aan hun ouders liet zien. Nee. Dus... Nee, want je moeder vertelde ons dat op een gegeven moment een docent op de Willem de Koning ook zei... Ja. Nadat je zei, ja, maar mijn moeder. Ja. En dat jouw docent zei, hou die moeder er nou eens een keertje uit. Ja, het was wel heel grappig. Ik zei van, ze had mij feedback gegeven en toen had ik het vloepte uit mijn mond. Ik denk toch ook een mama's boy. Maar die had mij feedback gegeven en toen zei ik, ja, dat zei mijn moeder ook al. En toen keek ze zo 2 keer terug van, wat? Je moeder? Je moeder? Je moeder. En ik zei, ja, mijn moeder zei dat ook al. Toen had ik uitgelegd van, mijn ouders zijn ook docent. Toen zei ze, weet je wat? Ik ben jouw docent. Ik en je geef moeder jou hier, is je moeder. Je moeder is je moeder. Ja. Weet je, dus... Maar even over je ouders, want dat is natuurlijk toch heel interessant. Want door hun kwam je, ben je geboren in New York... Ja. Altijd handig, want daardoor kon je natuurlijk ook heel goed daar je gaan zetten. Eigenlijk, om eerlijk te zijn, de enige manier. Want het wordt me altijd gevraagd als ik zeg van ik woon 8 jaar in Amerika. En zeggen ze, hoe dan? Hoe dan? Ja. Hoe doe je dat? Laat dat dus weten. Wat is dat recept? Staatsburgerschap. Maar het is gewoon staatsburgerschap. Gewoon daar geboren worden en ontzettend veel geluk hebben. Het is niet een of ander geheim trucje wat ik heb, helaas. Mm. Anders zou ik het aan... al mijn vrienden uitleggen. Ja, ik bedoel. Maar goed, je ouders gingen daar dus heen... omdat jouw moeder een trui ontwierp. En daar had ze nogal succes mee. Ja. Wat deed ze? Mijn ouders hebben elkaar leren kennen op het KBK. Heb je er een meegenomen trouwens? Ja. De trui van je moeder? Ja, als laat het koud is, zien. Het is zomer. Het is echt de meest zomerse dag. Want ze zijn nog steeds in omloop, de truien van je moeder. Het grappige is, het is al... best wel een hele poos is er mee gestopt. Eigenlijk zolang we in Nederland wonen. Sorry voor al mijn troep. Nou, daar komt de trui uit de tas. Uit je rugzak. Deze draag je ook daadwerkelijk. Zeker. Ik draag... Oh, wauw, die is inderdaad mooi. Niet heel kleurrijk, want ik had begrepen dat jij haar gevoel voor kleur hebt. Ik moet maar wel zeggen, dit is de meest zwart... maar bijzonder veel... De andere zijn heel erg kleurrijk. Dit is wel de meest zwart-witte, maar ik heb natuurlijk niet al mijn truien bij me. Ik had gehoopt op een hele warme zomer. En haar label is dus... dat hangt er nog steeds in. Annemieke for Men. Wauw. En meestal was dit een oud label. Ze heeft op een gegeven moment ook nog een ander... label gehad en daar staat dan zo heel mooi New York ook in. Maar dit waren dus die truien. Deze koop ik nu op eBay. Jij koopt ze nu op eBay. Op eBay. Daar worden ze aangeboden. Ja, dat is gewoon. Het is wel een gek verhaal, maar op een gegeven moment kreeg ik dus van mijn ouders gewoon die truien. Die heb ik. Ik was op een gegeven moment groot genoeg om die trui te kunnen dragen. En toen kwamen we al best wel snel achter dat ik heel veel van die truien ook niet meer aankom. Want ik werd dan te lang en te groot. En ze heeft maar een hele poos voor mannen ontworpen. Daar vooral truien voor vrouwen. Mm-hmm. En dus ik heb altijd gedacht van oké, dit zijn de truien waar we het mee moeten doen. Er zijn geen, ik kom nooit andere truien tegen. En toen op een gegeven moment was ik op werk. En ik merk ook altijd, ik krijg alleen maar soort van... leuke complimentjes als ik mijn trui van mijn moeder draag. Dus ik droeg die dan vaak. En dan kwam op een gegeven moment een art director van me naar me toe. En die zei, ik vind het zo'n mooie trui. Van wie is deze trui? Waar kan ik deze trui kopen? Zei ik, oh, het is een trui van mijn moeder. En dat ze toen dacht van dat ik mijn moeders... daadwerkelijk de kleren van mijn moeder aan het dragen was. Ik bedoel, ze mag me feedback geven, maar ik ga niet haar kleren dragen. En toen... Toen ze eenmaal achterkwam dat ik dat het echt een oud merk was. Mm-hmm. Ze zei, oh, laten we op eBay kijken. En toen heeft ze Die naam, de naam van mijn moeder is Annemieke Laurens. Maar op het label staat alleen maar Annemieke. En heel veel Amerikanen die denken dat Anne haar voornaam is en Mieke haar achternaam. Ze noemde dan ook soms mijn vader Johnny Miyake en niet John the Nexter. Oh, ik denk dat was een coole bandnaam. En toen ze dat dus uiteindelijk had ge-ebayed, toen kwamen er allemaal truien naar boven. En toen dacht ik, nee. Okay, ja, toen hebben we allemaal truien gekocht gelijk. Ja, super. Voor hoeveel? Hoe ja, ze gaan veel goedkoper. Want volgens mij was het wel een duur merk toen der tijd. En ze was volgens mij toen mijn moeder hoorde dat ik ze allemaal aan het kopen was, dat ik al mijn geld eraan het uitgeven was. Maar het is nu een soort missie om die truien op te kopen. Kijk, niemand ziet in die truien wat ik erin zie op het moment. Zelfs mijn moeder heeft volgens mij niet eens de soort van interesse in die truien meer die ik heb. Wat wil je ermee? Ik wil dat. Je wil ze ik vind het gewoon. Kijk, ik heb zo lang van mensen complimenten erover gekregen van, oh, wat een mooie trui. En dat ik zei van, ja, soort van limited edition, dat bestaat niet meer. En nu kwam ik erachter, oh, die bestaan dus wel. En die kosten maar €20. En denk ik, nou, waarom niet? En dus ik ben maar gewoon daarmee begonnen. Het werd een soort van je hobby. Moeder had dus echt een succes daarmee. Hè? Ja, Want dat was de reden waarom jullie daar in New York zijn gebleven heel lang. Mm-hmm. Maar toen ging het mis bij de crisis. Ja. Toch? Ja, bij de financiële crisis. Ja. En toen kwamen jullie dus terug. Dat is natuurlijk emotioneel, lijkt me ook wel wat. Ja, maar ik denk dat jij daar nu het succes opnieuw weer. Ja, het is wel opzoekt, een ja. Hoe werkt dat? Kijk, ik denk dat wel heel erg leuk is natuurlijk, dat het verhaal gaat weer door of zo. En ik kan daar weer verder gaan waar zij het hebben achtergelaten. Dus ik heb bijvoorbeeld, ze hebben daar een ontzettend groot netwerk van vrienden en een soort van eigen gemaakte familie. Hè? En, nog en, steeds? Ja, zeker. En dat zijn ook die familievrienden die mij hebben geholpen met dat New York toegankelijk leek. Mm-hmm. Hè? Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je iemand, dat je ergens iemand kent. Ik denk niet dat ik gewoon in mijn eentje naar een vreemd land was verhuisd. Ik denk ook wel, het was New York of ik wilde oorspronkelijk naar Brussel gaan, maar dat voelde zo dichtbij dat ik uiteindelijk dacht, doe maar New York. Bovendien ben je zelfs toen je op Willem de Koning zat gewoon thuis blijven wonen in Den Haag. Ja. Dus het was ook wel echt een overgang. Ja, maar het was een beetje, ja, het was gewoon heel fijn daar. En kijk, toenertijd dacht ik van, oh, een beetje een loser dat ik hier op mijn, maar het was gewoon zo'n fijne plek om te werken en de ruimte en een plek om muziek te maken en te tekenen en te werken. En ik dacht, dat krijg ik. Ik heb wel eens lopen hospiteren. Volgens mij noem je dat toch zo? Ja, ja. In Leiden ook een keer. Dan zag je een kleine kast en van, ja, hier mag je dan wonen. En dan dacht ik, maar waar moet ik dan dingen gaan maken? En ik heb wel de ruimte nodig. Maar nu ik zo ver... Ik bedoel, ben heel erg blij dat ik niet om de hoek ben gaan wonen. Bijvoorbeeld van mijn ouders. Ik denk dan dat het wel belangrijk was dat ik even heel ver weg weggegaan voor een tijdje. Dat je niet eerst de tekening aan je moeder liet zien. Ja, ik ben er wel weer gekapt hoor. Maar even, want hoe zit dat in jouw hoofd dat het bij hun toen mislukte, terwijl het succes zo groot was? Ja. Hoe verantwoordelijk voel je met dat dit moet lukken? Alles kan kapot. Nee. Hoe zit dat? Ik zit niet in de mode. De mode is een harde wereld. En ik denk, kijk, ik ben op mijn hoede. Zoals je zei, hè, New York is niet altijd vrolijk. Het is niet altijd een makkelijke stad. Die kant hebben mijn ouders zeker ook gezien. Maar ik denk ook wel daadwerkelijk dat ze gewoon voelden van, zij waren allebei Nederlands. Ze wilden toch weer terug naar huis, denk ik, op een gegeven moment. Ik heb En jij weet niet meer wat huis is. Precies, dat hadden zij denk ik niet. Mm. Ik bedoel, ze hadden het wel heel goed in New York, maar allebei hun ouders waren nog steeds in Den Haag. En bovendien heb jij een autochtone New Yorkse nu aan jouw zijde. Ja. Dat maakt natuurlijk ook verschil. Precies. En dus ik kan een beetje op haar meeliften. Het voelt echt als een draaideur. Hè? Mensen gaan er de hele tijd weg. Komen de hele tijd weer nieuwe mensen binnen. Je leert de hele tijd nieuwe mensen kennen. En het is heel leuk. Maar op een gegeven moment heb je ook wel eens dat komen er ook wel kleine geluidjes in je hoofd. Kleine stemmetjes die zeggen van, Kom weer terug. Of, toch wel. Ja, maar dan moet je dan. Ik heb met mezelf gewoon afgesproken. Ik heb zo lang ook in New York gewoond met het idee dat het maar tijdelijk zou zijn. Mm-hmm. Nu ik die corona heb meegemaakt, kwam er opeens iets bij me in mijn hoofd van, ik ga gewoon een keer in New York leven alsof het niet tijdelijk is. En gewoon, ik respecteer het proces. Want op een gegeven moment was er bij mij ook een soort van aha-moment van ik ga naar New York. Als ik ooit dat aha-moment weer krijg mm-hmm. om ergens anders naar te verhuizen, dan komt dat wel. Dat ga ik niet opzoeken. Ik ga daar niet tegenaan duwen of zo. Mm-hmm. Ik hoop dat dat gewoon een beetje op mijn pad komt. Maar het feit dat je bijvoorbeeld bij Snapchat werkte, ja. waar je dan die vaste baan hebt. Ja. Een goede vriendin van je, met wie je samen Willem de Koning hebt gedaan, mm-hmm. Sandy. Ja. Die zei tegen ons dat ze heel vaak Sandy van Helden heet. Ja, ja. Ja, ja. Die zei tegen ons van, ik zeg heel vaak tegen hem, ga gewoon freelance. Ja, ja. Je hebt het talent, je kan het. Doe alleen maar je eigen projecten. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bij Snapchat blijft. Niet alleen maar omdat je het naar je zin hebt, maar ook omdat dat veiliger is. Zeker. Ik bedoel, het geeft heel veel veiligheid. Ik denk dat ook, ik hou heel erg van gewoon, kijk. Ik vroeger werd het een soort van illustrator, het soort van beeld van wat het was, is dat je gewoon in je eentje ergens ging werken, dat je mm-hmm. in je eentje werkte. En dat is heel erg veranderd over de laatste paar jaren. Mensen komen bijeen, ik zie allemaal illustratoren waar ik mee op de Willem de Koning heb gezeten, in een soort van creatieve collectieven of op een bureau met elkaar. Iedereen wel hun eigen projectjes, maar wel gewoon samen. Mm-hmm. Dus dat lijkt me ook te gek. En die tijd komt heus wel. Maar ik vond dit gewoon een hele gave. Ik vond het te gek toen ik deze baan kreeg. En ik dacht, dat kan ik nog wel even volhouden. Ja, zeker. En het is niet dat het alleen maar vanuit de angst is van wat je ouders is overkomen. Nee, zeker niet. Oh, nee, absoluut niet. Nee, het is geen angst. Ik denk dat het ook niet gezond is om ergens uit angst te gaan werken. Nee, zou ook zonde zijn. Ik hou absoluut van veiligheid. Dat is een groot pluspunt van. Ik ben ook bij die bedrijven gaan werken uit een soort van leergierigheid. En ik denk dat ik het meer zo naar kijk. Van mm-hmm. ik wil iets leren. En je kan natuurlijk heel veel van het internet leren, van computers. En, maar bovendien ben je trouwens, dat vergeet ik helemaal, je maakt ook inmiddels 3D-illustraties. Ja. Hè? Dus je maakt ook een soort sculpturen. Ja. En ik zag nog een hele mooie fotoreportage ergens uit de jaren 80 of 90. Van jouw ouders in New York. Oh, wow. VT wonen met de loft waar ze toen in wonen. En een hele kleine Clemens den Ekster en broertje. Ja. Maar daar zag ik ook een soort sculpturen op staan. Waarvan geweldig, ik dacht, hey, ja. Ja. Ja, nee, daar, ik denk dat waar daar, jij je inspiratie vandaan ik hebt. Ik denk het wel zeker, ja. Ik denk dat zulke soort dingen wel invloed op mij hebben gehad. En ik weet ook welke je bedoelt. Ja. Het zijn soort van vogelverschrikkers. Ja, echt fantastisch. Ja. Ja, ik heb die ook nergens. Ik bedoel, ooit ergens anders meer gezien. Ik heb ook wel eens op eBay gekeken daarnaar, maar ik weet niet waar ik die moet vinden. Nee, zijn geweldig. Dat eBay. Goed, hartstikke leuk dat je er was. Geweldig getrouwd. Doe de groet aan je moeder. Ook aan je vader en je broer. En wat ga je erop schrijven? De tekening is een beginnetje. Ja, sorry. En wat voor tekst komt erop? Rather homesick than home. Ja, precies. Ja. Die is mooi. Dankjewel, Clemens. Wanneer ga je precies terug? Zaterdag. Ja. Met je vriendin? Ja, met mijn vriendin. Nee, zaterdag. Ja, het was een gekke tijd. Bijzondere tijd. Het is denk ik de mooiste week van de twee maanden om mij af te sluiten. En dit heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, dat was leuk. En het nieuwe project dat je gaat doen bij Snapchat, weet je al waar je mee moet beginnen als je weer aan de slag gaat? Nee, dat is altijd wel. Dat krijg je dan altijd op maandagochtend pas. En het is allemaal altijd heel erg. Een verrassing. Ja, surprise. Surprise. Dankjewel. Dank je wel. Zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn en Omstreken. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dank meneer den Ekster. Morgen is Kunststof op locatie in het Hoge Land van Groningen voor een gesprek met schrijver Lammert Voos. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen.